Og her må vi dessverre avbryte CCS, fordi vi har liten tid igjen, og bare har tid til en rask sketsj. Før vi sier takk for i dag, og minner om at det bedre sent enn alvor, ikke minst om 3 uker til samme tid.